سیر کردم چون به یادم آید ناله باز حسرت تا گردون از نهادم آید. سر که گویند به بالای تو ماند، اون سر که گویند به بالای تو ماند، هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند، نتواند. به چه مانند، به چه مانند، به چه مانند.